Кулак. Апавяданне Янкі Сіпакова. Зіма, 1929 год. Хатачка ж ты моя родная. З самаробнай драўлянай скрынкі, што стаяла на снезе, ён узяў у пальцы бліскучы новенькі, нядаўна накупляў у раёне цвік. О, яшчэ цвікі купляў, жыць тут збіраўся. І міжволі адчуў, што ў яго дрыжаць рукі. Прытрымліваючы локцем дошку, нагнуўся, зноў падняў з гурбы снегу тапор, і быццам праз які засціл, што раптам павіс перад вачыма, засланіўшы ўсё на свеце, пачаў, асабліва не разбіраючы, малаціць, як папала абухом, абы толькі трапляць па плешцы цвіка. Стопарышча абсыпаўся на ліплы снег, дошка спружыніла, гула так, як звычайна гудзе труна, калі прыбіваюць века перад тым, як назаўсёды апусціць у магілу гэтую цесную і цёмную хату. У яго сціснулася сэрца. Яму здалося, што і сам ён не забівае вокны, а напраўду закалочвае труну. У яго яшчэ болей пацямнела ў вачу, стала горка ў роце, пачало рэзаць у вачах, як усё роўна ў іх сыпануў хто жарствою. Адразу ж, адно пачуўшы грукат, нібы яна толькі і чакала гэтых першых удараў тапара, загаласіла яшчэ гучней, заплакала, як па нябожчыку жонка. Хатачка ж ты наша родная, а навошта ж ты нас адпускаеш у такую далёкую дарожачку? А ўчапіся ж ты сваімі вугалочкамі, сваімі клямачкамі, сваімі сенейкамі, сваімі ганачкамі, утрымай нас ля сябе. А я ж ужо цябе болей ніколі не пабачу. А ты ж ужо не абзавесся да мяне сваімі дверцамі, не ўсміхнешся сваімі воканкамі. А мая ж ты хатачка, і масніченкі твае не скрыпнуць больш пад маімі нагамі. І печачка ж твая не прывеціць мяне сваім полымкам. А мая ж ты, матулечка, а я ж не пагрэюся ў табе ад марозу ў зімачку, а ты ж не схаваеш мяне ад спёкі летечка. Юстына, як нешта жывое, роднае, абдымала вугал хаты, то гладзіла яго далонямі, то пачынала драпаць кіпцюрамі, то церлася шчокамі і адной і другой абшаршавыя, грубавата абрэзаныя звонку бёрны. Яна не адчувала, што ёй баліць, што паабдзірала ўжо ўвесь твар, што з садзін сочыцца кроў, а ўсё церлася і церлася і галасіла. Ай-ёй-ёй-ёй-ёй, хатачка ж ты моя родная, а як жа я табе радавалася, калі пераступіла твой парожачак. Як я табой весялілася, як на цябе ўсё глядзела і нагледзяцца ніяк не магла. А ты ж мне была за сябровачку, а ты ж мне была за матулечку, а ты ж мне была за сястрычачку. А на каго ж я цябе, маю гаротніцу, пакідаю? Титу, и самому хотелось перевернуть топор не обухом, а лязом до окна, посячи, пощапать усе дошки со злостью, пододрать их, только что прибитые от рамы, але ён разумел, что перерабить зараз что-нибудь немагчыма. Документы уже на руках, усё лишнее, что не возьмешь с собою у дорогу, продадено, грошы на пераселенне атрыманы, а на вуліцы ўжо стаіць трое саней, на якія пагружана ўсё тое, што ён хоча давесці да Сібіры. Засталося толькі прадаць хату, але ён не стаў гэта рабіць на спех. Зараз у Сібір перасяляецца многа гаспадароў, і таму хаты зусім абясцэніліся. Усюды так і кідаюцца ў вочы аб'явы: з выпадку майго пераезду ў Сібір прадаецца хата. Шкада прадаваць яе за капейкі. Столькі ж працы ўкладзена, можа, потым, калі скончыцца перасяленне, яны зноў набяруць цану, ды і савецкая ж улада абяцала памагчы ў продажы. Таму ён папрасіў Васіля, свайго суседа, прыгледзець пакуль за хатаю, а як знойдзецца добры гаспадарлівы пакупец, то і прадаць. Ён толькі прасіў суседа не аддаваць хату якому-небудзь гультаю, свістуну, абібоку, при якім яна раскрытая і скасабочаная, падгнілая і гаротная, будзе гібець недагледжанаю. Злуючыся на сваю бяду, на сваю бездапаможнасць, Тит аднонастойліва малаціў па цвіках, спяшаўся як найхутчэй закончыць гэтую непрыемную работу. Ля вугла ўсё галасіла Юстына: «А хатачка ты моя родная, як жа я без цябе жыць і буду? Сціхні ты, Юстына!» Супакойвалі яе жанчыны, якія сабраліся, каб правесці іх з вёскі: «Вы ж там у Сібіры лепшую сабе пабудуеце, а я не хачу ж я лепшая. А я ж хачу ў сваёй хатацы родненькай жыцці, па сваёй ласкавенькай зямельцы хадзіці». Убачыўшы, што Тит, забіўшы адно акно, пераходзіць да другога, Юстына загаласіла яшчэ адчайней: «А мая ж ты хатачка!» І тут жа стихла, нібы папярхнулася чым, і па вугле абсунулася, аб'ехала на снег. Да яе падбегла Александра Васілёва жонка, паспрабавала падняць адна, але тая пластом, мяшком ляжала на снезе, і толькі па тым, як уздрыгвалі яе плечы, можна было зразумець, што яна зайшлася ў бязгучным рыданні. Да іх падбеглі яшчэ колькі жанчын, разам яны паднялі Юстыну, спрабавалі паставіць на ногі, аднак яна ўсё роўна вісела ў іх на руках. Тым часам Тит забіў і другое акно. Як толькі ён з тапаром в адной руцэ і драўлянай скрыначкай у другой накіраваўся да ганка, да дзвярэй у сенцы, тры астатнія акны ён забіў раней, яшчэ учора ўвечары, калі не было дома жонкі, яна хадзіла да сябровак развітвацца. Юстына вырвалася ад жанчын, і што ёсць сілы, блытаючыся ў полах кажуха, пабегла на пярэймы мужу. «Не руш!» – прохрипела яна. Тит мовчки, спокойно, стримано але настойліва, адсланіў жонку. Ды так настойліва, што яна перад самым ганкам упала на снег, а сам, не зважаючы на гэта, нават не зірнуў той бок, не тое, што кінуўся памагаць ёй. Цяжка ступаючы падшытымі валёнкамі, не спяшаючыся, падняўся на ганак і, патузаўшы замок, ці добра ён замкнёны, ці не адчыніцца, калі нехта захоча ўлезці ў хату, узяўся за дошкі, якія падрыхтаваныя загадзя ўжо стаялі прыслоненыя да сцяны, і тут, пачуўшы, што ціт забівае і дзверы ў сенцы, забірае апошнюю надзею застацца дома, Юстына падняла галаву і толькі прастагнала: «Што ты робіш, Іра?» І зноў упала тварам у снег, загаласіла ў гурбу яшчэ прарэзлівей, адчайней, няўцешней, і пачала грэбці рукамі, разграбаць ва ўсе бакі снег, нібы спрабавала дагрэбціся да самай зямлі. Яна і праўда, як толькі паказалася шэрая мёрзлая зямля, пачала выкалупваць яе зледзянелую пальцамі, пазногцямі, і шырэй расхінуўшы расшпілены кажух, як вар'ятка, узялася запіхваць выграбенае за пазуху. «Мамка, не можна так!» — подбегла да яе Любка, сярэдняя дачушка. «Прастудзіся!» Любка паспрабавала падняць маці, але тая адсланіла яе і запрачытала: «А зямелька ж ты моя родненькая, а я ж цябе з-пад сваіх ганачак на грабу, каб усю тую Сібір табою засыпаць. А можа ж ты і там уродзішся, ускалосішся і ў зерніка перакінешся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй падняць маці, але Юстына не давалася. На нейкі час яна змоўкла, перастала нават грэці пад сябе зямлю са снегам, нібы задумалася. А потым падняла галаву, села на снег і ўжо зусім супакоеная, дужа рашуча і ўпэўнена сказала: «А нікуды я, бабы, адсюль не паеду». Тым часам Тіт скончыў сваю працу, правёў далонню па дошках, незаўважна, нібы выпадкова, нібы саромеючыся сваёю зрушанасці, пагладзіў дзверы пад імі, затым зняў шапку і нейкую хвіліну стаяў з голай галавою, абводзіў вачыма сваю хату, развітваўся з ёю, як з нябожчыцай. Пасля, ужо нікога не баючыся і ні ад кога не хаваючыся, пацалаваў хату ў дзверы, у вугал, стаў на калені і надоўга прыклаўся губамі да мокрага яшчэ ў снезе парога в сенцы. Не спяшаючыся падняўся, рашуча насунуў на галаву шапку, пацягнуў яе за вушы, каб лепей узлезла на галаву. У левую руку ўзяў скрынку з інструментам, куды загадзя паклаў і тапор, падышоў да жонкі, якая ўсё яшчэ сядзела на снезе, моўчкі сачыла за тым, што робіць муж. І цвёрды і моцны, другою вольнаю рукою згроб яе за каўнер кажуха, адным рыўком падняў з гурбы, паставіў на сцежку і так, быццам несучы перад сабою які куль саломы, Юстына дрэнна стаяла на нагах, ледзь перабірала валёнкамі па снезе, пайшоў да веснічак. Ён ішоў павольна, нібыта выпіхваў жонкаю ўсіх вяскоўцаў са свайго двара, і тыя паслухмяна паварочваліся да варот і паціху выходзілі на вуліцу. Юстына зараз не супраціўлялася. Толькі ля самых веснічак яна нібы апамяталася, нібы зразумела, што з ёю робяць, і ўчапілася за шула абедзвюма рукамі, але падышоў старэйшы сын Ягорка, ададраў яе пальцы ад шула, і яна, нібы змірыўшыся зусім, пакорліва пайшла ўжо сама. Не супраціўлялася да самых саней. І толькі там зноў вырвалася з тітавых і сынавых рук, упала на дарогу, зноў пачала выграбаць з-пад палазоў снег і зноў загаласіла: «А вулачка ж ты моя родненькая! А ты ж болей не падсцелеся пад мае ножачкі! А зямелька ж ты моя даражэнькая, а я ж ужо не ўбачу цябе зялёненькай!» Жанчыны плакалі. Хто, адвярнуўшыся, мыляў губамі, спрабаваў стрымаць у сабе слёзы, хто сціраў іх з вачэй і шчок рашком хусты, а хто крывіўся, трымаючыся з апошніх сіл, каб не расплакацца, не загаласіць услед за Юстынаю. Ціт жа, здавалася, быў зусім спакойным. Ён, не звяртаючы зноў жа увагі на жонку, ну, упала, дык і упала, няхай сабе паляжыць. Ну, галосіць, то няхай сабе і пагалосіць. Не спяшаючыся падышоў да воза, знайшоў на ім зручнейшае месца, не зусім вольнае, але ўсё ж не так закіданае. Доўга корпаўся там, пакуль не паставіў надзей на скрынку з інструментам, яшчэ раз пакратаў, ці моцна стаіць, і толькі ўпэўніўшыся, што яна не выпадзе з саней па дарозе, падышоў да жонкі, якая ўсё яшчэ галасіла. Зноў жа адным рыўком падняў яе са снегу і пасадзіў у перадку саней на сена, засланае дзяружкаю. Неяк бяжком, нібы яна баялася спазніцца, да саней падбегла Васілёва Аляксандра, якая ўжо трымала на руках меншанькага сына ворашняў, гадкоў пяць яму ўсяго, нагнулася над Юстынаю, абтрэсла снег з яе кажуха і пасадзіла трахімку Юстыня на калені. Тая няўцямна, нібы ў сне, абняла сына рукамі, прытуліла да сябе, а сама, як звар'яцелая, астоянымі быццам у мёртвай вачыма, угледзелася ў сваю хату. Яна маўчала і, не міргаючы, глядзела в адну кропку, здаецца, в акно, нібыта старалася нешта ўспомніць ці нешта разгледзець за дошкамі, за зашморгнутаю чыстаю і белаю фіранкаю. Ціт зноў зняў шапку, у пояс пакланіўся сваёй хаце, потым тым жа паклонам пакланіўся людзям, што праводзілі іх, сказаў: «Не памінайце нас, людзі, злом, памінайце нас, людзі, добром. Жыві здаровенькая, кросніца!» Надзеў шапку, зашпіліў армяк на ўсе гузікі, Паволі абышоў вакол саней, нібы аглядаючы, ці не забыўся што, і сеў уперадзе побач жонкаю, але ўжо з другога боку. Азірнуўся, пасачыў, ці ўсе паселі, хто едзе, і толькі тады крануў коней. Загаласілі жанчыны, пабеглі ўслед за санямі, яны махалі рукамі, нешта крычалі, але Ціт не чуў іх. Да ўжо і не ўслухоўваўся і не стараўся зразумець, што яны крычаць. Як не дзіўна, маўчала, сядзела як мумія, нават і Юстына. Каб нехта ўбачыў усё гэта збоку, мог бы падумаць, што шкадаваць трэба якраз тых, хто застаецца тут, што ўсе нягоды і горасці чакаюць не тых, хто сабраўся ў дарогу, а тых, што бягуць услед за санямі і плачуць. Раніца пачыналася прыгожая. Сонца яшчэ не ўзышло. Зімою, калі і хмар няма, яно паказваецца толькі недзе к абеду, але ў вёсцы было светла, чыста і празрыста. Паабапал вуліцы дрэвы стаялі ў белым іні. Мусіць, якраз гэты іні і гэтая белізна асвятлялі ўсё навокал. Хаты, вароты, платы і нават сам снег, які ад такой падсветкі ад унутранага святла здаваўся яшчэ бялейшым. Кросніцкая вуліца зімою заўсёды прыгожая, а ў такія дні з інеем і чыстым снегам ён, бывала, любаваўся ёю, калі надаралася вольная часіна, а ўзімку ж не сакрэт, селяніну крыху вальней, чым летам. Выходзіў з хаты падоўгу, пакуль холад не заходзіў у валёнкі і пад кажух, стаяў ля сваёй хаты і нічога не рабіў, просто стаяў, глядзеў, маўчаў. Зараз ён на ўсю гэту прыгажосць злаваўся і нават ненавідзеў яе, знарок апускаў вочы долу, каб не бачыць ні самой вуліцы, ні заінялых вакол яе дрэў. Так яны і ехалі. Наперадзе ён з Юстынаю маленькім трахімкам, за імі на другіх санях Ягор з Любкаю, старэйшы сын і сярэдняя дачушка, а ў канцы на апошнім возе сядзелі разам Захарка, Лявон Мукасей, Юзік Тумілович. Добрыя людзі, якія аджалелі сваіх коней і сваіх саней, каб давесці перасяленца да чыгуначнай станцыі. Праўда, падрадзіліся на гэтую работу яны не адразу і не бясплатна. Захаркай Тумілович, можа, і са спагады памаглі б, а Мукасей нават і з кросніцы не рыпнуўся б. Трэба яму толькі задзякуй, аж 30 вёрт каня муліць да той станцыі. Ціт ужо нікога і нічога не заўважаў на вуліц. Все яшчэ, як нежывая, ціха і, здаецца, абыякавая да ўсяго, сядзела і Юстына. Людзі выходзілі з хат, стаялі ў дварах і завеснічкамі, кланяліся ім, махалі рукамі і нешта гаварылі. Мусіць, жадалі шчаслівай дарогі. І толькі калі ворашань убачыў, што ля свае хаты стаіць і харлам шрубянёк, і таксама махае рукою, і таксама нешта гаворыць, ён зморшчыўся, як ад чаго дужа кіслага ці горкага, нібы адчуўшыся, трасянуў галавою і ў злосці пачаў сцёбаць каня. Каб толькі хутчэй праехаць і гэтае месца і гэтага праклятага чалавека, якога ён ненавідзеў усёю душою. Сустрэча са шрубянком была непрыемная яму. Сэрца, якое дасюль маўчала, як каменнае, ён і не чуў яго ў грудзях. зараз затрапяталася, забілася ў неспакоі ў трывозе. Ці зноў убачыў, як прыгожыя, якія прыгожыя заснежаныя хаты, дрэвы, сама вуліца ў кросніцы. І ён нібыта вось толькі зараз ужо на выездзе з вёскі зразумеў сэнс Юстыненага галашэння. Дык яму ж ужо і напраўду ніколі не пабачыць вось гэтых хат і дрэў, вось гэтай вуліцы, і Титу, як і жонцы, захацелася загаласіць, завыць на ўсю вёску самом. Конь, падагнаны пугаю, нейкі час бег наўскач, але, убачыўшы, што яго болей не трывожаць, зноў перайшоў на звычайную хаду. Тады іх дагнаў Лявон Мукасей. Ворашыня ж уздрыгнуў, калі той, як не над вухам, нечакана закрычаў: «Майго каня Тит не сцябай, дарога далёкая, яшчэ крый бог да дыхавіцы загоніш, тады і грошы мне твае не надо будуць», сказаў і спыніўся ўзбоч дарогі чакаць сваіх саней. Выехалі на поле, і яно было белае-белае і чыстае-чыстае. Снег, што нападаў гэтаю ноччу, не паспеў яшчэ забрудзіцца, на ім апрача толькі дарогі, па якой нехта паспяшаўся праехаць перад імі, не было пакуль ніякіх слядоў. Снег, прыхоплены марозікам, ляжаў белы аж да галубіны. Кожны кусцік у полі і кожнае дрэва ў прысадах стаялі ў пушыстым светлым інеі. І было так ціха і спакойна, і было так прыгожа, што ад усяго гэтага, каб у іншы час, нельга было б адарваць вачэй. Але зараз і поле яго раздражняла. Ён ненавідзеў і поле, азірнуўся на вёску, убачыў ля балота сваё гумно, свой ток, убачыў сваю бярозку, якую сам яшчэ малы пасадзіў прутком ля свае палоскі. Хаты, што стаяла з таго боку вуліцы, не згледзеў, яе засланілі стрэхамі, дрывотнямі ды хлявамі бліжэйшыя двары, але не ўбачыўшы, ён уявіў яе зараз нямую і сляпую, без людскіх галасоў, з забітымі вокнамі, і ледзь стрымаўся, каб не закрычаць ад роспачы. Зямелька наша родная, ты ж і прыгожая, ты ж і жаданая, ты ж і ласкавая, ты і шчодрая. У цябе ж і снягоў хапаіць, і дажджоў даволі, на табе ж і спёка не страшная, і маразы не смяротныя, і поле тваё мякенькае, і рэчка твая чыстая, і лес запаслівы, і луг твой увесь у красках. Нашто ж мы пакідаем цябе? Што шукаем у чужых землях? Куды едзем і навошта? Я ж, да прыкладу, любіў цябе ўсё сваё жыццё, і ты сама, адчуваючы маю любоў і ласку, таксама гарнулася да мяне. Дык чаму ж мяне разлучаюць з табой? Дык чаму ж не даюць нам спакойна жыць і работаць на табе? За што здзекуюцца з нас? За што ненавідзяць? За што караюць? За што? За што?» Як рэха паўтарыла за ім Юстына. Ён толькі зараз зразумеў, што апошнія словы вымавіў услых. Яму стала няёмка за сябе. «О, мужчына, ледь не расплакаўся як баба. За што? Яшчэ раз выдыхнула, як крыкнула Юстына. Зноў загаласіла. І мацней, прыціскаючы да сябе трахімку, паспрабавала злезці з саней. А ці тотчак жа ты, мой родненькі, а даражэнькі, а давай жа мы з табою дамоўкі вернемся. Тіт адну руку цяжка паклаў жонцы на плячо, моцна, нібы ўціскаючы Юстыну сена, прыціснуў яе да саней, а другою, у якой была пуга, рашуча взмахнуў паветры і без разбору, без перадыху пачаў сцёбаць каня. Ён круціў пугаю над галовамі ўсіх, хто сядзеў у санях, і стараўся ямчэй балючай дастаць ёю каня. Часам яму здавалася, што гэта не лявонаў, а ягоны жарабок, але з-за таго ў Тіта не з'яўляліся жаласлівасць і шкадаванне да жывёліны. За ім гнаўся і нешта злосна крычаў лявон. Вядома ж, лаяўся, што Тіт так б'е каня. Вядома ж, патрабаваў, каб паклаў пугу, каб не сцябаў ягонага стаенніка, ягонага кармільца. Яшчэ ж такая доўгая дарога, а ён так яго гоніць. Мукасей бег услед, стараўся дагнаць пярэднія сані, каб падабраць у Тіта вошкі і пугу. Але Тіт, не зважаючы ні на што, ўсё падганяў і падганяў лявонавага каня, і той, хоць і так ужо бег, як не галопам, пасля кожнага новага взмаху пугі аж вылузваўся са збруі за глабель. Астатнія вазы адсталі далёка ззаду, а яны вельмі хутка даімчалі да лесу. У лесе было ціха, аж закладала ад цішыні вушы, і конь пайшоў спакойнай хадою. Азірнуўшыся і апошні раз убачыўшы з лесу ў прагале дарогі за белым полем шэрыя хаты сваёй роднай кросніцы, Тіт ворашань зноў падняў пугу, зноў са злосцю сцебануў каня, каб і гэтая апошняя відзежа знікла хутчэй, але прытомлены ад нядаўняга бегу конь не дужа адазваўся на пугу, адно толькі падабраў заднія ногі, але не пабег, а ішоў і далей сваёй жа хадою. Тіт, нібы супакоіўшыся і сам, перастаў яго падганяць, тузаць, злавіў на ляту кончык пугі, падабраў, прыціснуў яго да пугаўя і так разам з пугаўём паклаў каля сябе. Не, Юстына, назад ужо нам з табою няма вяртання, назадзе ўжо ў нас нічога няма, нічога не асталося. Усё наша, Юстына, толькі наперадзе. Пра тое, што было, забывацца надо. І пра коней, і пра хату, і пра поле. Коней папрадалі, аджалелі. Вонацька, нават растрыга кросніцкі, былы бацюшка Раман, купіў. Але я за яго спакойна, у яго сена ёсць. А вот чым будзіць карміць майго каня да травы паласаты, шылахвост гэты, дык я і сам не ведаю. І хату пакінулі з забітымі вокнамі. Не, Юстына, нам пара думаць пра новую хату. У старой нам ужо не жыць. Значыць, Юстына, зараз мы з табою ніхто і нішто, нас Юстына няма. І таго, што ў нас было, ўжо няма, і таго, што яшчэ будзіць, таксама няма. Знікнем мы зараз, і ніхто не заўважыць, не парупіцца, дзе вораш не падзяваліся. І адсюль выехалі, і туды не прыехалі. Спярша ты не думаў нікуды выбірацца са сваёй кросніцы. Жыў сумленна, працаваў многа. Бацька, падзяліўшыся, крыху даў зямлі, а астатнюю сам сваім гарбом зарабіў, за свае мазалі прыкупіў. 42 дзесяціны меў. Во! Гэтая зямля многім у вочы і калола. А у жываглоты залічылі, кулаком абазвалі. Ну, няхай ужо я кулак. А то ж і Юзік Тумілович, таксама кулак, смехата. А бацюхны мае родныя, што ж гэта робіцца? А ў таго ж кулака толькі 9 дзесяцін зямелькі ўсяго. І хутар свой ён атрымаў толькі ў Сталыпіншчыну. А яны ледзь што кулачо. Ну што, наелі пузы на чужым хлебе? На чуім жа гэта чужым? Хочацца запытацца ў іх. Можа, на вашым? Ага, разяўляй рот шырэй. На вашым хлебе наясі пуза. З голаду памрэш. Можа, на казябавым хлебе мы пасыцелі? А ў яго і хлеба нямаш. А хто вінаваты? Я? Ці можа Юзік Тумілович? Піхума. Сам казяба вінаваты. Рабіць нічога не ўмеюць, ды і не хочуць. Вонацька хаты і то не накрыюць. Стаіць расхрыстаная. А што? Я яму хату крыць буду. На яго страху палезу. Ой, ён бы стадыр малахольны не адмовіўся, каб яму гэта нехта зрабіў. Стаяў бы, грыбы развесіўшы, ды яшчэ б і злаваўся, што не па ягонаму крыеш, свістунны. Прывыклі рукі ў кішэні і свішчуць. Але калі толькі дзе якая заварушка пачнецца, дзе нешта дзяліць пачынаюць яны тут як тут, дзе дзеляць, што дзеляць, мы беднякі, мы батракі, а нам, горла вялікае, балбатаць умеюць, а рукі у рацый. Унацька той жа самы Юзік Тумілович, спрашыць у сельсаеце у поклада. Чаму гэта мне такі вялікі падатак запісалі? Бо ты багаты. Ты ж у лесе 50 рублёў зарабіў. А чаму гэта вы, вашы гультайскія велічаствы, не зарабілі, у лес не паехалі? Хто вам не даў зарабіць? Ці он як я цэлую восень каменне з поля вазіў? Пасмейваліся, дурную работу ціт робіць. А як я прадаў тое каменне ў горад, іх заварушыліся. Ціт займеў многа грошай абкласці яго дадатковым падаткам, а той увогуле адабраць усё, што ён за каменне атрымаў. У піхума! А чаму ж вы не звозілі тое каменне? У вас жа зямля ж стогніць ад яго. Дык не, яны піхума, цэлую зіму ў карты рэжуцца. А Юзік з Цітам працуюць, а дзяліць тое, што Юзік і Ціт зарабілі, пароўну хочуць. І мне дай, і мне дай, і на ўсіх сходах канькаць нам дай, бо мы беднякі, нас ад падатку вызвалі, бо мы батракі. А мне, вуначка, як і Юзіку, толькі падатак набаўляюць. І я быў спытаўся ў поклада, як ён справаздачу ў сельсавеце даваў. Чаму мне за 5 гадоў ні разу не скінулі ні падатку, ні штрахоўкі? Таму што ты кулак, і без гэтага багаты, выскаліўшы гнілыя зубы, зарагатаў той. А яны ўсё мне ў падатак залічылі, нават няўдобіцу, хаця па законе нельга няўдобу нікуды залічаць, а на маю дурную галаву. Дык я б гаспадароў ад падатку вызваляў, бо яны ж працуюць, а на іх гультаёў трайным бы памеры паборы накладаў. А у вас нічога няма? А чаму няма? Таму што лянуецеся, лынды б'еце, таму і плаціце за гэта. Хто ж вас бясплатна карміць будзіць? Маеш зямлю, дык і плаці. Хопіць савецкай уласці гультаёў разводзіць. А яны хочуць, каб ім нехта ўсё на талерацы паднёс. Грамадвода паставіць самі не могуць, піхума. Крычаць, мы баімся грому, гром наш вораг, памажыце нам з ім ваяваць, пастаўце грамадвод. А самі вы чаму не паставіце? Чакаеце, калі ціт вам паставіць? Усё ім паддай, піхума, абдэмухі. Улетку не яму стары забраў, пабудавалі новы, а гэты валяецца, гнісці пачаў. То я і забраў яго на дровы, парэзаў, пакалоў, касцёр склаў. Прыгожы такі дрывоўнік выйшаў. Дагэтуль ніхто не бачыў таго моста. А тут, як ім вочы хто прадраў, все убачылі. Божа мой, што тут пачалося? Кулак забраў сабе стары мост на дровы, а ў нас ёсць беднякі, якім больш патрэбны апал. Дык што? Я гэты мост павінен быў казябу на двор завесці, а ў яго ж і двара нямашака. А чаму ён сам, скажыце, не разабраў гэты мост, калі ў яго апалу няма? Дык за палена зачэпіцца, а не падымець гультай гэтакі. І мосту таму ён бы не дадумаўся, як рады даць. А як толькі я парэзаў, усе ўбачылі. Харлам Шарубянок сапло гэтае нават у газету напісаў, як кулакі ў кросніцы здзекуюцца з беднякоў. Піхума. Камісія прыязджала. Пастанавілі, каб я гэтыя дровы сваімі коньмі казябу завёз. Ага, чакайце. Я гэтаму абібоку яшчэ дровы павязу. Можа, і нос яму падціраць, ціту загадаеце, не дачакаецеся. Я той завёз тыя дровы, але за вёску у ямы, там агонь наклаў, всю ноч паліў вогнішча. З суседніх вёсак аж людзі папрыбягалі, думалі, кросніца гарыць. А ў раніцы пайшоў да Шрубянка і кажу яму: «Схадзі да казябы і перадай свайму другу, няхай мае дровы ў ямах забіраець, а за адной каня яму свайго дзеля гэтай справы дай». А дзе ж ён, Шрубянёк, каня таго возьмець? І ў яго ж, як і ў казябы, каня няма. На пячэнні праеў, во гультаі, во абібокі, апанавалі, абселі сумленных руплівых гаспадароў, што ты і паварушыцца не могуць. Кулачо, о скураты няшчасны, яны ўжо ці бачылі вы іх, свае патаемныя сходы праводзяць, куды нас не пускаюць. О піхума! А што гэта за сакрэты такія ў вас? Юзік вунацька схадзіў быў аднаго разу, пагаварыў з імі. Чаго гэта нас падзяляюць? Мы ж такі, як і вы, все мы аднолькавыя. А яны яму: не, не такія. Вы кулачо, а мы беднякі. І выгналі Юзіка як сабаку з хаты. Во выступіў, дык выступіў на бядняцкім сходзе. Тут, праўда, ўжо і заможнік Саўка Церах разлаваўся. У яго на хаце гэта, ну, гэтая сходка была. У іх жа ні ў кога і хаты людскай нямашака, каб сабрацца ва ўсіх адны канурки. Разлаваўся, значыць, Саўка нават лямпу забраў. Крычыце, галадранцы, ў поцемку. Дзіва дзіўнае. Калі гэта было, каб сваім недбайствам, гультайствам людзі хваліліся? А цяпер хваляцца. Я бядняк, у мяне нічога няма, бо я ляны, не хачу працаваць, а хачу кіраваць. Але ўсіх жа ўсё роўна ў кіраўнікі, ў дэпутаты не выбераш. Таму і самі між сабою грызуцца, і бабы як пашалелі таксама. Мы все хочам быць дэлегаткамі, все хочам вучыцца. А на мой дурны розум, дык нашто вам гэтае дэлегацтва? Калі ты дзеўка, то гуляй з хлопцамі. Калі старая, сядзі з дзецьмі, сядзі за печкаю. Чаго ты ў той савет лезеш? Калі ты гаспадыня, шчыравальніца ў хаце, дык табе заўсёды работа і дома знойдзецца. Няма калі па тых саветах бегаць. А калі табе, гультайцы, дома няма чаго рабіць, то і савету ты не паможаш. Як вунацька Казябава яўсцыся. Куды ты яе не выбірай з яе лайдачыны, усюды наедку, як з той таркі. А яна ўсюды лезець, усюды крычыць: цяпер наша власть беднякоў. Не беднякоў, а гультаёў, вывалачні, трутні піхума. Так ваўсаветы і зараз выбіралі. Без нас. Все каляды па хатах асобна збіраліся. Заможнікаў і то рэдка калі да сябе падпускалі, ужо не гаворачы пра нас, кулачо. Не пусціць кулацкія кандыдатуры ў саветы, не дадзім кулакам і падкулачнікам ніводнага голасу на перавыбарах. Во абібокі, дык абібокі. А хто ж тады свіней пасвіць будзець, калі мы ўсіх чалядак у саветы выберам? Вунацька і Юзік Тумілович, хоць яго і выгналі са сходу, все роўна ў савет хацеў прайсці. Нават пазычаў беднякам па пудзе жыта, каб яны толькі за яго галасавалі. Дзе там? Колькі ваўка не кармі, ён усё роўна ў лес глядзіць. І жыта Юзікава з'елі, і Юзікаў саветы прахацілі. А я ў сцысю Казябішку выбралі, дурнота піхума. А праўду скажаш? Ха, не любяць. А хто яе тую праўду любіць? Чаго раскрычаліся, пацяшаюцца? Што, жываты забалелі? Ну, пакрычыце, пакрычыце, можа, і перастануць. Ды і што вам у нашых бядняцкіх саветах надо? А і праўда, што нам там надо? Што мы там забыліся? Канечне, мне то іхні савет не надо. Але ўсё ж еду я неяк з лесу, бачу, людзі спяшаюцца да бубчонкавай хаты. І хатка тая цесненькая, і вокны ў ёй пазамёрзлыя, нічога не відаць, а мне так ужо моташна на душы стала. Мяне ж там у гэтай хаце не чакаюць. Мяне ж туды дай жа не пусцяць. Я шчапенец, я пазбаўлены голасу, я лішэнец. А які ж я такі праступнік, каб мяне на сход не пускаць? А ў чым я перад зямлёю сваёю правінаваціўся? Ды перад тымі ж самымі беднякамі. Толькі тым, што я працую больш за іх, што як вол свету Божага не бачу за працай. Канечне, я б мог так жыць, як вунацька Аўлас доўгі жывець. Устанець, памыецца, прычэшацца, валасінку да валасінкі мокрыя прыложыць, паснедаець, выйдзіць на вуліцу і на сонца глядзіць. А яна ўжо недзе к абеду падкочваецца. Ого, як яшчэ рана, скажыць, і на лаўку гэп, сядзіць. Сенакос не сенакос, жніво не жніво, а ён сядзіць і сядзіць. Таму ўсе свае пожні пакосяць, а ягоная стаіць. Гаспадары чакаюць, чакаюць, пакуль ён скосіць, а пасля па яго траве і хадзіць і ездзіць возьмуцца. Вот тады Аўлас і злавацца пачынаюць і судзіцца вакругу ездзіць. А чаму ты, вырадак, не скасіў сваю пожню, як усе касілі? Божа мой! А чым я вінаваты перад гэтым абібокам доўгім, перад казябам, яго яўсцысею? А саплош і за іх мяне вінаваціць. А каго ён не вінаваціць, гэты сапло? Ой, нават лесніка аббрахаў. Той, ці бачылі вы яго? Звязаўся з кулакамі і аддае сваю сенажаць касіць не беднякам, а кулаку Шаблоўскаму. Але слыш, праўда, яго адбрыў. Кажуць, не торкай ты харлам свайго носа ў маю дзюрку. Што я з вамі галотай займацца буду? Вы ж работаць не ўмееце. Вы слыш, па маёй сенажаці месяц поўзаць будзеце. А Шаблоўскі паставіць адразу 10 касцоў, дык яны за адзін дзень усё і скосіць. Ну і свістуны, што ты зробіш цяпер іхняя ўласць? Яна дужа чамусьці за гультаёў заступаецца. Але наедку з гэтага пакуль што няма. Дык што яны, піхума, і праўда хочуць дзяржаву гультаёў сабе абкалкаваць, ці што? А хто ж работаць будзіць? Хто ж іх абібокаў карміць? Карміць будзіць у той дзяржаве. Беднасцю сваёю хваляцца. Дык вы ж, паразіты, самі ў сваёй беднасці вінаватыя. Рабіць нічого не хочаце, дык адкуль жа яму багаццю там убрацца? Багацце ж яно ў вашых руках, на вашых далонях завязваецца, а яны беднасцю адзін перад адным выхваляюцца. І першыя варцелі бягуць. Несці ж туды ім няма чаго, лёгка з пустымі рукамі бяжыцца. Зямлю ім аддаюць, а тыя не ведаюць, што з ёю рабіць. Яны і сваю, калі была якая ў іх, адна барана два загоны займаюць, не любілі. А вы хочаце, каб лежабокі артельную шанавалі? Калгазаў нарабілі, п'яніцы ў іх сабраліся, гультаі збегліся туды. Ага, тут яны першыя, ім абы смачна паесці ды павесяліцца. Ніводнай вечарынкі не прапусціць, абы напіцца, абы напіхацца, а то каму ей у морду даць. За здароўе ваша ў горла наша. О, піхума. А працаваць не хочуць. Унаць каля вёскі валяецца многа здохлай жывёлы, і ніхто не здагадаецца яе прыбраць. А покі лайдакі. Зямлю спустошаць, а тады з торбамі пойдуць. Землебудаўніцтва нейкае прыдумалі. А нашто яе зямлю будаваць, калі яна і да нас ужо была пабудаваная? Будь на ёй гаспадаром, жалкуй яе, будь зямлі і сынам, і бацькам, ды ўсё, а то землебудоўляю заняліся. Путаўнікі гэтыя, піхума. Шмат поллі нейкія павыдумлялі, і пяці поллі, і шасці поллі, і васьмі поллі дай жа. І ніхто не думаюць, што пры шмат поллі жытам даводзіцца займаць даволі малую частку поля. Без хлеба ж будзеце галадранцы сядзець. Шмат поллі ж патрабуе высяваць мала хлеба, а ўсё больш траву. А траву ж есці не будзеш? Ай, а ім завалам якая розніца, што і як у зямлю кідаць. Яны ўсё нявеяным насеннем сеюць. Абкалоцяць са снапа аб якую калодку, ды і сеюць. Унацька ламаку як сказалі, што насенне надо веяць, чысціць. Дык тое ж здзівіўся, аж рот раскрыў. Што вы гаворыце? Няўжо праўда, што надо чысціць? А навошта? Яго ж усё роўна неўзабаве ў зямлю кідаць. Тады ветерком і адвеюцца ўся мякіна, і зямлю яшчэ ўгноіць. Свістуны спрадвеку ленаваліся, а цяпер з іх хочуць гаспадароў нарабіць. А гультаю давайте не давай зямлю, ён яе ўсё роўна не скарыстае. А яна ім і не надо тая зямля. Ім абы яе ў гаспадароў адабраць, каб і ў тых не было, каб і тыя голыя былі, як яны самі. Я не маю, дык і ты не май. У мяне няма, няхай у цябе не будзець, як кажуць, і сам не гам, і другому не дам. Уй, піхумо. Яны і бедных, хто працаваць хочуць, ненавідзяць. І пакусалі б, здаецца, ад злосці. А як жа, ён іхнюю гайню пакінуў, іхняй кампаніяй пагрэбаваў. Унік Захарка з чырвонай арміі прыйшоў. Бядняк бедняком, а нічога не маюць. Далі яму кавалачак зямлі ў садзе. Ён хатку там маленькую-маленькую паставіў. І з жонкай, і двума дзеткамі жывець там робіць, і ўсё стала ў яго неяк получацца. І сад ён даглядае, і свая зямля ў яго родзіць, і хлеб у яго дзетак ёсць. Бо яны з жонкаю работаюць, як валы, ад цямна да цямна. Не спадабалася гэта гульцяпе. На яго маёнтак паяглиліся. У іх свая зямля ёсць, яны яе не засяваюць. А гэту у Захаркі з рук ірвуць. Шрубянок ірвець, казяба рвець. Абы адабраць. Яна ім не надо, гэта ж абы чалавеку не даць. І сельсавет за імі пайшоў. Сымон поклад аддаў свісту нам Захаркаву зямлю. Цяпер яны ўжо Захарку з хаты гоняць. Хата ж ужо ягоная выходзіць, на чужой зямлі стаіць, а Юрку казака дык увогуле спалілі. Не спадабалася, што той таксама працаваць стаў. За палку пад страху і ўсё свішчы, як і мы. А на маю думку, дык сельсавет не можаць адабраць зямлі, это толькі суд можаць. Калектывамі хваляцца. А што ў тых калектывах? Ураджай горшы, чым у гаспадароў. Дзе ім цягацца? Упацька сяляне да следчыкі па 120 пудоў з гектара жыта ўзялі, а яны і тое, што вырасцілі, убраць у час не змаглі. А вёс не ўвесь, праўда, лиш многа засталося пад снегам. Бульбу выбіралі позна, як маразы ўжо трашчалі. Ды і таму, што ўбралі, рады не далі. Работнікі піху мазбожжа ў стайню сыпалі. Дошкі паклалі проста на зямлю і сыпалі. Збожжа сагрэлася, сапрэлась, плеснявела, скарэла ў адну цвёрдую, як камень, пліту. Рыдлёўкамі потым секлі гэтую пліту. А навошта? Каб перакінуць у другі сыпнік, які яшчэ больш непрыстасаваны пад зерне быў. Там яно і зусім дайшло. Тады і раздалі гэтыя камлышкі членам артелі. А што рабілі з імі калгазнікі? Адзін Бог святы ведае. Іх жа свінні і то наўрад ці кінуліся б есці. Гаспадары піхума! Жыта напалову з'елі мышы, віка пагніла. А яны, як узяліся малаціць, дык да самага чэрвеня, амаль да новага жніва малацілі. Пуня раскрытая, гумно таксама, і зерні, і сена, якое туды складаюць, гніець. Ім накрыць бы іх хутчэй. А яны замест гэтага скотны двор пераносяць, які пакуль што і на старым месцы пастаяў бы. Не, як няма гаспадара, дык і парадку не будзіць. А яны толькі курсы ўсё ладзяць, ўсё вучацца. А чаму яны там вучацца? Смеху варта, як правільна карміць кароў, як правільна даіць іх. Не, часам і яны нешта разумнае могуць прыдумаць, як вунацька з траецкім умайваннем. На тройцу ж столькі бярозак высякаецца, кожны ж ля сваіх варот хоча дрэўца паставіць. Ён і сам жалкаваў, што столькі лесу ідзець на гэты май. А яны ў прыдумалі. Далоў забабоны замест высякання бярозак пасадкаю лесу будзем займацца. Хаця ў іх нічога з гэтага не палучыцца, прыдумаць то яны прыдумалі, а работаць не хочуць. Ой, не хочуць піхума, уні харлам шрубянок, рабіць нічога не хочуць, а ўсё ведаіць. Все, ну все усім указывае. Да ўсяго яму дзела ёсціка, ва ўсе дзіркі шчэміцца. А сам жа гультай гультаём. Бацькаву гаспадарку разбурыў і бацьку самога з хаты выгнаў. Той ходзіць па хатах есці просіць у чужых людзей. Актывіст піхума. Партеец! Хоць і бацька, кажуць, не сумленна гэтую зямлю нажыў, але ўсё ж, кажуць, што яшчэ за царом ён у карчме ў стайках быў. А тут нейкі заезджы купец у карчму зазірнуў. На яго п'яныя мужыкі напалі, біць яго ўзяліся, а ў купца кашалёк туга-туга напакаваны вываліўся. Харламаў бацька яго хуценька схапіў і, пакуль ніхто не бачыў, уцёк. Вось за тыя грошы, што былі ў кашальку, ён тады купіў зямлю. А гэты дурань всё спусціў, што бацька нажыў. Зараз у яго ні зямлі, ні хаты людскай, а клок не ў добіцы, што астаўся, не родіць. Будынкі разваліліся, поле пустое, жонка і трое дзетак сядзяць без хлеба. Калі людзі ў полі, Харлам цэлымі днямі сядзіць то ў сельсавеце, то ў кааперацыі, то з тросточкаю ходзіць па вёсцы, начальніка з сябе корчыць, па судах сведкаю ходзіць, можа, за каго хочаш пасведчыць. Ідзець у суд, і ніхто не знаіць, за каго ён сведчыць будзіць. І вось гэты аблакат, як завець яго дзядзька Яловік, грошы за свае сведчанні ў людзей бярэць. Возьмець, а тады ў краме пячэння панакупляіць і есць сабе сам. З кішэні дастаеце і есць, а дзецям, якія галодныя сядзяць, не занясець. Пакуль усё не паесць нелюдь, дамоў не пойдзіць. Працаваць Харлам не хочаць, а ўсё парадкі наводзіць. А сам жа дэзерцір. Ён жа з чырвонай арміі ўцёк, як туга прыйшлося на фронце. Латышскі полк злавіў. Вайсковы трыбунал быў, паслалі яго на нарыхтоўку дроў у лес. Во пра гэта ён маўчыць. Толькі выкручваецца, я, маўляў, тады быў дома, бо быў нейкі упаўнаважаны. У злодзей піху, мо! Зноем мы такіх упаўнаважаных. І пра тое, як у дзядзькі Яловіка сала краў, таксама маўчыць. І пра тое, як дзіця сваё задушыў, не гаворыць. Дзядзька Яловік кажуць, што Харлам нядобры чалавек, бо работаць не хочаць. Ну, Яловіка ўсё работаю вымяраецца. Хочаць работаць, добры чалавек, не хочаць, дрэнны. Не хочаць Харлам работаць, ой, не хочаць. А ўсім пагражаюць, страшыць усіх, што ён селькар, адвакатам самазваным задзелаўся гультай. Свістун! Піхума, праведнік, нягоднік ты, а не праведнік, сялькар называецца, пра ўсё пішыць. А чаму ж ты, гніда, не напісаў, як у сельсавеце муку дзялілі? Хто сядзіць без хлеба, таму далі па 5 хунтаў, а старшыня сельсавета, поклад твой, і сакратар па пудзе сабе ўзялі. Дык чаму ж ты, калі за праўду стаіш, не напісаў пра гэта? А таму, што яны і табе, праведніку, паўпуда далі, аблака чортаў. Ці чаму б табе, актывісту, не напісаць, скажам, у газету, як камісія сельсавета, у якую ўваходзіў і ты, перапісвала жыўнасць у гаспадоў, ну, гаспадароў? Як заможнік стульба схаваў парсюка пад печ, а Найдовіч свінню ў камору замкнуў. Камісія гэтага не заўважыла. І ты, актывіст, таксама не заўважыў, хоць і ведаў. Ведаў і маўчаў, бо заможнікі вам гарэлкі паабяцалі паставіць. І паставілі. А ў іншых, дык ты ўсё бачыш. Уні шабуню да турмы давёў, і гаспадарку яго разбурыў, і ягоных дзяцей змей без хлеба і без хаты пакінуў. А чым жа ён табе не спадабаўся, гэты шабуня? Жыў чалавек спакойна, нікому не замінаў, усё сваім гарбом нажываў. Дык жа не, як прычапілася гэтае сапло, усё цяўкала і цяўкала, усё брахала і брахала, усё цапела і сапела, пакуль у турму чалавека не ўпіхнула. А тады супакоілася, а то ўсё не так, то абрэзкай зямлі яго страшыць, то батракоў яму вочы торкаіць, то, ці бачыце, яму не падабаецца, што шабуня плаціць абкладання аж 300 рублёў, а ён толькі 17. Усё пісаў, усё сялькарыў, як ён толькі не падпісваўся ў газетах. І Хомка косы, і неўгамонны, і савецкае вока, і нават сябра. Во мерзотнік, а? Сябра гэтакі шабуню знайшоўся. Ух, каб ты адубеў, ну што, лягчэй табе стала. Сябра, калі шабуню ні за што пасадзіў. А ты знаеш, лягчэй. Ёсць жа такія людзі, якія радуюцца, якім дужа добра робіцца, калі другім дрэнна. Калі нехта шчаслівы побач ёсціка, яны цярпець не могуць, іх і круціць і ламаюць, нібы ад нейкай хваробы, а як напаскудзяць чалавеку, зламаюць яму жыццё, адразу весялеюць, самі ад шчасця аж захліпаюцца. Харлам з такіх, бачце, і шабунявых дзетак не пашкадаваў. Значыць, сядзіць шабуня па шрубянковым даносе, а на гаспадарцы жонка адна асталася, слабая, змардаваная, хворая на сухоты. Як ёй з тою гаспадаркаю без мужчыны справіцца? А тут яшчэ все свінні паздыхалі, пошасць на іх нейкая найшла. Ці ты сваіх ледзь адратаваў? Чума, кажуць, навалілася. Свінні не ядуць, кашляюць, рвота ў іх паяўляецца, яны зарываюцца ў посціл і здыхаюць. Усіх сваіх свіней шабуніха вывалакла. А неўзабаве трох коней у яе ўкралі. Гаспадара няма, баяцца няма каго. Зладзеі замкі пазбівалі і ўсіх коней павывелі. А што той гаспадар? Тут і гаспадар часам не паможа. А што ён толку, што ты гаспадар, што ў цябе замкі і завалы ёсціка? І ў цябе ж самога карову ўкралі. Была ў полі якраз праз зямлю. Ну, як праз зямлю правалілась. Хоць і прыкметная дужа была. У яе ж рог збіты і 5 цыцак. Але так нідзе і не знайшлі. Я неяк перажыў. А шабуніха ўпала ў адчай. Муж у турме, сама хворая. А сапло ходзіць, ды яшчэ страшыць, пасміхаецца. Скоро мы тваю зямлю, твае харомы беднякам аддадзім. Пажыла ты, цяпер няхай яны пажывуць. Тут шабуніха і ашалела. Ох, каб маю хату, ды аддалі гэтай гальцяпе, гультаям гэтым, не будзе такого. Тады яна запалкі ў рукі, дзяцей да сябе і падпаліла будоўлю. І сама з дзецьмі згарэла. Кажуць, што дзеткі вырываліся з агню, але яна не адпусціла іх. Толькі большанькі, мацнейшы крыху, вырваўся і ў акно выскачыў. А чацвёра разам з ёю згарэла. Во злавалася шабуніха, дык злавалася. Давялі во такія харламы, такія шрубянкі. яны каго хочаш давядуць. І яе ж яшчэ мёртвую, ведаеш, вінавацяць потым. Яна, маўляў, знарок падпаліла сваю хату, каб пагарэлі суседзі беднякі. Яно і праўда, 6 бядняцкіх гаспадарак ля шабунівага селішча полымя як языком злізала. Але ж я не думаю, што яна хацела іх падпаліць. Свая хата ёй ненавіснаю ж стала. А на пажары яшчэ адна бяда здарылася. Хоць са спазненнем, але на пажар прыехала пажарная дружына, а я ёю, ну, ёю кіраваў Марка Плешка. Хоць пра нябожчыкаў дрэнна і не гавораць, але ж гэта быў свістун са свістуноў. Таксама ж селькар, такі ж пісун, як і Шрубянок. Вада ўсюды, вада туды, бегаюць, крычыць. А тут і Будай на пажар, як знарок з тапаром прыйшоў. А Будай заможнік, ці, як гэтыя шельмы лічаць, кулачо. Яго гаспадарцы пагражала абрэзка лішняй зямлі. Тады ён хутенька разводзіцца з жонкаю. У іх получаюцца ўжо 2 гаспадаркі, і ім замест абрэзкі патрэбна дарэзка. Вось тут Плешка са Шрубянком і ўзяліся за Будая. Фіктыўны развод, фіктыўны развод, развод на паперы, развод на паперы. Беднага Будая ледзь да турмы не давялі. Вось тут на пажары ён і задумаў, відаць, адпомсціць сваім крыўдзіцелям. Пакуль Плешка кіраваў, помпу сюды, шланг туды. Будай падышоў да яго ззаду і абухом па галаве, то яшчэ павярнуўся да яго тварам. А Будай перакруціў тапор і лязом па твары і пабег шукаць Харлама, але не знайшоў. Харлам, хітры змей, уцёк, схаваўся, зашыўся як мыш некуды ў шчэлку. А Будая злавілі, ды ён і сам не ўцякаў, не супраціўляўся. Спакойна абцёр палою ад крыві лязо тапара і кажуць: «Шкада, што яшчэ не ўсё зрабіў». Ну, і чаго Будай дабіўся? Цяпер сам кайданамі грыміць. А Шрубянок і сёння парадкі ў кросніцы наводзіць, рукі ў кішэні ўсунуўшы, свішчыць. А Будай, мусіць, нічога і не дабіваўся. Просто цярпець болей не змог. Піх. Ума. Крычаць: «Тэрор, тэрор!» Унь бохан сваіх сабак у сваім двары трымаюць не на прывязі. «Тэрор!» Кулак бохан хочыць пакусаць беднякоў злымі сабакамі. Смеху варта. А які ж гэта, ці чуеце, тэрор, калі гэта ўсяго толькі абарона? Свістуны, абібокі, гультаі крыўдзяць шчырых гаспадароў, якія ўсё сваё жыццё толькі тое ведалі, што рабілі, а здачы ім і не думай даваць. Дзяржава за іх заступаецца. Боже мой, што гэта толькі і робіцца ў тваім свеце? Кажуць, што неўзабаве ўсіх гаспадароў агулам у калектыўныя гаспадаркі сілаю заганяць будуць, як жывёла ў хлеў. Дык гэта ж піхума прыгон будзіць. Гаспадары самі не хочуць ісці ў арцелі з беднякамі, бо ў іх гаспадаркі моцныя, а ў беднякоў нічога няма. А як ім з намі зраўняцца беднякам? А дужа проста. Адно работаць так, як мы. А то рукі ў кішэні свішчуць у латру епіхума. Божа мой, падкажы, як гэта навучыць гультаёў работаць, а іх замест таго, каб да працы прыбіваць, у саветы выбіраюць. Ой, насаветцяць абібокі ў тых саветах, ой, насаветцяць. Яны ўжо і так абленаваліся, не прывядзі ты го, не прывядзі ты, Божа. Унацька летась піянеры палолі бяднецкія палоскі. Чакайце, а чаму піянеры палолі? А яны самі што ў гэты час рабілі? А нічога сабе не рабілі, гулялі, рукі ў кішэні і свісталі. О, бейдалы, латругі, гультаі! Толькі ўсё зямлі просяць, з той, што ў іх ёсць, не ведаюць, што рабіць, а ім яшчэ дай. Уні паласаты просіць. Бядняк, у яго ж толькі 6 дзесяцін. А што і тую ён спустошыў, нікога не чапаюць. Лекарам зрабіўся, на ваду шэпчыць. За бутэльку нашаптанай вады бутэльку гарэлкі бярэць, а зямля быльнягом крапівою зарасла. Тады ён такому ж самаму п'яніцу, як і сам, у арэнду яе здаў. І той ёй рады зноў не можа даць, карову пасець і ўсё. А паласаты яшчэ зямлі просіць. І што ты думаеш? Яму дадуць, ён жа бядняк, у цябе адрэжуць, а яму піхума дадуць, да надзеляць малазямельнага. І так ужо наразаць гультаям чужую зямлю ўзяліся, што каморнікаў не хапаюць. Ходзяць у акругу і канькаюць, кожны для сваёй вёскі землямера выпрошваець. А паколькі гаспадароў да ўлады не падпускаюць, дурноты многа робіцца, ой, многа дурноты. Унь у чэрвені курсы для сялян зрабілі. Паздурнелі вы ці што? Улетку, калі столькі работы курсы, а зімою што вы рабілі? У карты зіму прайгралі, а цяпер жа і папар надо араць, і да сенакосу рыхтавацца, і будавацца. Лета ўвогуле не для курсаў, а для працы, а яны курсы. Не, такое могуць прыдумаць толькі тыя, што ніколі на зямлі толкам не рабілі, а то ўзялі раптам усе жорны. Пасабралі, звезлі пад шрубянкову хату, пад вугал пазлажылі. А тыя, ў каго засталіся, шрубянок сам апячатаў, ліст паперы на бечаю прыклеіў. Не чапаць без мяне, не малоць у жорнах. Чаму? На што? Хто прыдумаў? Аказваецца, яўсцыся казябава прыдумала. А аказваецца, каб культурнымі быць. Бо жорны – это на яе дурную галаву перажытак мінулага. Толькі ў млын надо весці, а там чарга сварацца. Ды і так бываюць, прыедзець гаспадар малоць, а ў млыне дроў няма ні палена. Ён скідаець свае мяхі і едзець у дровы. Прывязець. Тады ўжо яму мелюць. Ды і так бываюць, як намелюць, што хоць адразу ўсё высыпай. Калі млынару лапатачкі не дасі, то свіннямі паясі. Вот дурнота піхума. Онацька мукасей зняў быў тую пячатку шрубянкову, парваў паперы, ну і намалоў сабе. Дык яго, як несазнательнага элемента петрылі, на чорную дошку павесілі. А яму гэта і не да галавы. Лявон жа чытаць дай жа не ўмеіць. Кажуць, во што і артелі знарок прыдумалі, каб і хлеб і жывёлу ў гаспадароў забраць. Што сабе забяруць, а што і гультаям параздадуць. І праўда, бяры колькі хочаш, гаспадараш у калгазі няма, ніхто не запярэчыць, ніхто не абстаніць. Кажуць, што дзяржава накладзець такія падаткі, што ў сяляны валасоў на галаве не хопіць, каб разлічыцца. Будуць забіраць усё, а сяляне за адны палачкі працаваць будуць дзень і ноч. Не, прымус ніколі к дабру не прыводзіў. А вы мне, піхума, такі калгас прыдумайце, каб я, гаспадар, сам туды ісці захацеў, бегма пабег, а яны трактары, трактары, трактароў будзець многа. А што мне твой трактар? Трактар не конь, і арэць мелка, зямлю топчыць, і гною не даець. Ён жа як паездзіць па зямлі, дык і з поля дарогу зробіць. А мне і з канём нядрэнна было і будзіць. Ой, многа дурноты, ой, дурноты многа. Дык раней хоць людзі хавалі гэтую дурноту, сароміліся яе, а цяпер хваляцца ёю. На паказ выстаўляюць. Унь Казяба на ўсю акругу заявіў: «Я, селянін вёскі Кросніца Хама Казяба, першы выйшаў свята на бязбожнае спаборніцтва». І, узяўшы ў рукі касу, стаў касіць. Ды яшчэ ж на спаборніцтва і гаспадароў заклікае. А навошта гаспадарам на свята касіць? Яны і так справяцца, і будніх дзён ім хопіць. А пра ўсю гэтую лухту нават газеты пішуць. Казяба герой, а як жа, казяба безбожнік. Ды што там казяба? Папы, войначка, паздурнелі, адмаўляюцца ад сваіх прыходаў. Ну, няхай ужо поп Белабжэцкі са Смалян адмовіўся, яму ўсё роўна папом быць ці каровам хвасты закручваць. Унь паехаў быў збіраць свой поп-падатак па вёсках. Ды, ну дык так гіцаль напіўся, што валёнак па дарозе згубіў і не адчуў гэтага. Нагу адмарозіў, адпілаваць давялося. А які ж з яго поп на адной назе. А то ж наш кросніцкі поп, айцец Раман, таксама растрыгся. Унь як ён у газеце ад царквы адхрышчваўся, свядоміўшы, што рэлігія перашкаджае сацыялістычнаму будаўніцтву, я адмаўляюся ад рэлігійнага дурману, здымаю з сябе сан папа і пачынаю займацца працаю на сельскай гаспадарцы. Піхума. Хаця, калі з другога боку паглядзець, дык што яму рабіць аставалася? Царкву ж з дзяржавою разлучылі, заступіцца няма каму, храмы ламаюць, алтары выкідаюць, зямлі папам не даюць, усё беднякам, беднякам. А поп жа чалавек вольнай прафесіі, хочаш ці не хочаш, а трэба растрыгацца, піхума. Многія зараз свяшчэннікі адмаўляюцца, Я канчаткова парваў сялякую сувязь царквою. Я адмовіўся ад службы папа. Рэлігія з'яўляецца вялікай перашкодай. Дзіва дзіўнай, папы у хлебаробы пайшлі. Уласць з папоў сялян пачала рабіць. А такі ж ужо прыгожы поп быў. Многія дзяўчаты ў царкву хадзілі, толькі каб на яго паглядзець. Бабы парадзіхі не праміналі ніводнай службы, каб адно найца Рамана наглядзецца. Уні Юстына, як трахімкам хадзіла, гаварыла бабам, а я ў царкве ўсё гляджу і гляджу на нашага бацюшку. Хачу, каб і маё дзіця было такое ж красівае, як і ён. Мы тут і самаабкладанне на царкву правялі, па 3 рублі ад двара жалелі. Я і сам траячку аддаў. І вон на табе, растрыхся. Ой, дурнота, ой, дурнота. А ў што ж мы тады верыць будзем, калі не ў Бога? У нешта ж чалавеку верыць надо і баяцца нечага. А так жа без гэтай веры і боязі распуста пачынаецца. Забіць, калі ласка, украсці, звычайна. Вуначка, колькі і коней, і каровы, і свіней у акрузе пакралі. Кожны дзень лічы крадуць і рабуюць. Ішоў церах скросніцы на кірмаш, каб карову купіць. З лесу выйшлі людзі, 150 рублёў адабралі і шлэпай сабе назад. Ціунь як шчамеля заможніка з гулідаўкім. Парашылі бандыты. Дазналіся, што ў яго грошы ў хаце ёсць, і за нейкіх 300 рублёў усю сям'ю пастралялі. Батрачка ноччу бачыла, што па двары нехта ходзіць. Разбудзіла гаспадара, той выйшаў. Яны распыталі, хто яшчэ ў хаце ёсць, а тады абрэз да вуха. І ўсё. І ў хаце ўсіх пастралялі, і дзяцей, і дарослых, а батрачка пад ложак схавалася, стрэлілі і туды. Гаспадар праўду расказаў, хто ёсць у хаце. А тады выцягнулі яе і галавой аб мост. Усе гатовы. Падпалілі хату і пайшлі. А дзеўка жывая была, выпаўзла з хаты. Там яшчэ дзіця плакала, жывое таксама асталося. Але яна яго не ўзяла з сабою, пабаялася, што і яе даб'юць. Так і згарэла дзіцё. Во што значыць ні ва што не верыць, ні ў Бога, ні ў чорта. Разбэсціліся без Бога, распусціліся, ніякага стрыму на іх няма, ніякага хамута, байструкоў піхума панастругалі, а аліменты плаціць не хочуць. А як прыціснуць, тады яны, як вужакі, круцяцца. А бываеце і жанчыну, і сваё ж дзіця забіваюць, абы толькі аліменты не плаціць. Душаць аба іх у калодзеж кідаюць. Унь шо, і шурубянок, кажуць, задушыў сваю 4-месячную дачку, якую ён прыжыў Мар'і Буткевіч. І выкруціўся, запалохаў Мар'ю. Дык тая і змаўчала. Гэта ж страшна, гэта ж крывапіўцы. Задушыць сваё дзіця, ну, няхай сабе і незаконнае. Вампіры, магільнікі, я кацянят не магу утапіць, а яны дзяцей душаць. А унь Аксеня са Стаўроў на ігрышчы абліла палагею карболкай. Не падзялілі кавалера, дык тая аслепла. Во да чаго мы дажыліся без Бога. Во, што вы, адмовіўшыся ад царквы, нарабілі, растрыгі няшчасныя. І ўсё гэта басота давяла людзей да такога жыцця. Хлеб вязуць прадаваць сяляне. Заградзітельныя атрады ці адбяруць, ці назад вернуць. А як перакупшчыкі едуць, ніхто іх і не пытае, ніхто іх і не спыняе. А як мяне з самога, як толькі не абзывалі, і кулачо, і міраед, і эксплататар, і жываглот, і скула загналі. Піху маціта ў кут, вы загналі. І выйсці ніякага няма, батракамі папікалі. Скажыце, а хто б вашых батракоў карміў, каб не мы, гаспадары? Хто б ім есці даў? Што, можа, Харлам Шрубянок накарміў бы? Не, ад сапла вы гэтага не дажджэцеся, яму і самому няма чаго есці. А вунацька прагнаў я з гаспадаркі батрачку суконку, бо лянавалася працаваць. Ды і год неўдалы выйшаў, лета было халоднае, па ападках дажлівае, паветры ветранае, а пасля яшчэ і град памалаціў ніву. Дык ніхто яе і не накарміў. Хадзіла, прасілася, а вы, гультаі, ці проста не проста і чулі, а? Ці мо неяк Бохана арыштавалі. Яго батрачка Аўдоцця галодная і халодная хадзіла, плакала, а вы ёй і дзвярэй не адчынілі, і ў хату не пусцілі. Чаму ж вы такія вумнікі не памаглі ім? Так не, чакайце, калі Тіт паможыць, калі Тіт накорміць. Бачыце, калі Тіт з Бохадам не накормяць, то ніхто і скіпкі хлеба не дасць беднякам. Канешне, я чалавек жаласлівы, як вернулася суконка. Я пакінуў яе ў сябе, няхай есць, не збяднею. І не таму пакінуў, што яна гаспадарцы надо была, а таму, што ёй няма куды дзецца. Але ж колькі мне Харлам у вочы торкаў за тых батракоў. Ой, гэты Шрубянок, папсаваў ён піхума мне крыві, многа папсаваў. Век буду помніць, не забудуся. А тут яшчэ стаіце рукамі, дабрадзей махаіць, а? Не, Юстына, няма нам куды варочацца. Нацярпеліся мы там, куды ты вернуцца хочаш. І што крыўдна, чым лепш і больш стараўся працаваць, тым горш было. Дык а можа ўвогуле гэтай уласці не падабаецца, калі чалавек добра працуе? Можа, ёй якраз не трэба, каб людзі працавалі? Дык а што гэта тады за ўласць такая, калі яна адных гультаёў плодзіць? Які ж тады мёд будзіць, калі ў вульні адны трутні астануцца? А ў нашым вуллі дужа ж ужо многа трутняў сабралася. І ўсіх іх аберагаюць. Унь, Казябу і Шарубянка нават на курорт пасылалі. У Лівадзію актывісты ездзілі. Пераработаліся, піхума, стаміліся, спрацаваліся абібокі, ручкі-ножкі навярэдзілі. Не, гаспадара яны не пашлють, а вот такого гарлапана і са сметніка дастануць, абчысцюць, абмыюць і ў царскі палат завязуць. Пажыві, Харлам, у ахвотку адпачні. Раней цар у беласнежнай ванне мыўся, а цяпер казяба там свае мошчы палошчыць. Раней цар па царскай дарожцы, пасыпанай пясочкам, хадзіў, а цяпер ж хрубянок са сваёй тросточкай топчыць яе. О, шолудзі магучыя піхума, уж гультаі і абібокі, хто іх так шануе, ці навошта? Лянуешся працаваць, табе ўсе дапамагаюць, працуеш як вол, усім не падабаецца, усе тое, што ты зрабіў, адабраць хочуць. Ды са злосцю кідаюцца на тваё, як ваўкі з зубоў дастаюць, у рот сваімі лапамі лезуць, а зайздросцяць? Не давядзі ты, Бог. Унацька, як выцягнулі ў мяне ваўкі чатырох падсвінкаў і свінню матку з хлява. Ну і што? Што хлеў хорошы быў, што запораў многа. Запоры не для ваўкоў, падкапаліся яны пад сцяной, выцягнулі. Дык шрубянок з казябам цэлы тыдзень ад радасці самагонку пілі. Нарэшце і ваўкі зразумелі, каго раскулачваць надо, а? І мне нідзе пажаліцца не давалі. Ты ж багаты. Ах, то мне тое багацце даў, можа, ты сапло, ці можа, казяба на талерацы прынёс. Чакай, піхума, казябы табе прынясуць, адабраць то яны адбяруць, на гэта яны спецы яго прынесці. Не, на такую работу ў іх рукі у тым месцы, адкуль пахнець. Вот так яно ціт і получаецца. Хочыць чалавек нешта добрае, карыснае зрабіць, яму не даюць, а як толькі што дрэннае замысліў, калі ласка рабі, не толькі мешаць не будуць, а яшчэ з радасцю і памогуць. Усе на помач прыбягуць. Это ўсё таму, што злыя людзі адзін на аднаго сталі. Здаецца б, як сабакі перакусаліся. Дзіўная нейкая ўласць у нас. Спачатку яна абнадзейваець, памагаець гаспадару, кажыць, будуй ціт сабе добры дом і жыві ў ім як чалавек. Крэдыт дала, лесу выпісала. А як пабудаваўся, кажыць, ты ціт кулак. Аддавай багатыр нам свой дом, мы ў ім клуб зробім. Дык а чаму ж вы адразу клуб не будавалі? Чакалі, калі ціт вам пабудуюць? Умнікі, піхума!